Тры гадзіны праляцелі імгненна. Яны зноў ішлі па лесавой дарозе. Маладзіка не было, неба зацягнулі хмары, сыпаўся снег, дзьмуў рэзкі вецер, ушчыналася завіруха. А калі аўтобус не прыйдзе, што тады? Пойдзем пешкі? Мы прыйдзем апоўначы, бацька заб'е мяне. Ты ўжо дарослая, студэнтка, маеш права сама вырашаць, каго любіць, дзе начаваць. Памыляйся, мой мілы. Начаваць я павінна дома. У суботу, калі ўдасца, калі Божанька паспрыяе, дык прыеду па абедзе. Раніцай катануў Мінск. Скажу бацькам, што ў сябрыўкі дзень нараджэння, але ж яны папросяць купіць хлеба, батонаў, то мне давядзецца ехаць раніцай на вакзале ўсё купіць і назад. Малайчына выдатна прыдумала, у нас будзе цалюткая ноч. Гэта ж дзень. І быў дзень, і быў вечар, і была ноч. Былі пацалункі, абдымкі, і была вялікая насалода кахання. Але на гэты раз у Ірыны ўзнікла нашмат болей пытанняў, чымся раней. Што будзе далей? А што прапануеш быць тваёй палюбоўніцай ці малодшай жонкай? Палюбоўніцай не хачу, другой жонкай таксама. Мы не так выхаваны. Анатоль слухаў уважліва, разумеў, што яна, хоць і нашмат маладзейшая, разважае цвяроза. Што яна мудрэйшая і больш практычная за яго паэта-летуценніка. Ат, не будзем душу травіць, што будзе, то будзе. Давай паспяваем ці патанцуем, пашукай якую мелодыю. Анатоль круціў катушку на стройкі, калі мелодыя падабалася Ірыне, яна прасіла стоп і пачынала танцаваць. Яе рукі, нібы крыла, узляталі ўгору, тонкі вабны стан выгінаўся, быццам у змяі, вочы ў паўзмроку ззялі сінім бляскам, а ў вокны пазіраў раздабрылы месячык, акурат зацяжарыў ад любові да маладых і зрабіўся падобным на сакаўную жаўтлява-белую палавінку арбуза. І ў ягоным мігатліва-украдлівым святле Ірынін танец здаваўся фантастычным, некім незямным, і сама яна нагадвала дзівосную фею з лясной зімовай казкі. Але казка канчаецца. Наступаў нядзельны ранак. Яны зноў ішлі па замеценай завірухаю дарозе. Калі выходзілі з хаты, Анатоль прапанаваў Ірыне грошы на гасцінцы, але яна адмовілася. Усунуў сілком у кішэню. Яны стаялі на шырокай, пустыннай, перамеценай снегавымі языкамі жвіроўцы. «Ну што, мая дарагая, мы перагарнулі трэцюю старонку нашай кнігі. Так, мой любы, гэтая старонка, як і дзве першыя, ніколі не забудзецца. Дзякуй той крыжаванцы, таму хлопцу ў скуранцы і табе, мая любая фея. Я цяпер гатовы суткамі пісаць вершы, маё сэрца перапоўнена каханнем». Анатоль гаварыў праўду. Але ні ён, ні яна тады не ведалі, што гэта апошняя старонка іхняй кнігі кахання. Яны сустрэліся праз два тыдні. Раней ніяк не выпадала. Анатоль ездзіў у камандзіроўку, выступаў перад чытачамі, расказваў пра часопіс і ягоных аўтараў. Потым ніяк не маглі дамовіцца аб спатканні, І вось нарэшце удалося ўбачыцца. Сустрэліся каля кавярні «Бярозка». «Мо пойдзем у Брыганціну, трохі далей, але там утульней». Ён хацеў сказаць меней, можа быць, знаёмых, але не паспеў. Насустрач ішоў знаёмы літаратар. Павярнуў да іх, падаў Анатолі руку. З цікаўнасцю лыпнуў на Ірыну, паляпаў калегу па плячы. «Ну, бывайце, поспехаў!» Ірына адразу засаромілася, занервавалася, падціснула вусны. «Ён ведае тваю жонку?» «Не». «А чаму пытаешся?» «Спалохаўся ты вельмі, аж з твару змяніўся. І ўвогуле нешта ты схуднеў, у цябе непрыемнасці?» «Непрыемнасці хапае, а палохацца мне няма чаго. Апрача шчыкоткі я нічога не баюся», – паспрабаваў пажартаваць. «Проста разлаваў калега, ягонае нахабства і бесцырымоннасць, бачыць, што я не адзін, суне лапу. Можа, падумаў, што ты з жонкай? А тут асечка. Мы не пойдзем нікуды, пагамонім на вуліцы, ды і разбяжымся». «Не, пойдзем, пасядзім. Мы і так даўно не бачыліся». Узяў яе за руку, злёгку паціснуў, але не адчуў трапяткога поціску ў адказ, як тое было раней зусім нядаўна. У Брыганціне вольных столікаў не аказалася. Давялося чакаць. Настрой у закаханых усё болей псаваўся. «Дык якія ў цябе непрыемнасці?» Што ён мог сказаць? Што пасля знаёмства з ёй не можа спаць з жонкай? Але ці паверыць яна? Што ў камандзіроўцы нечым атруціўся, вярнуўся з расстройствам страўніка? Што галоўны рэдактар зарэзаў артыкул ягонага аўтара? Пачаў з апошняга. «На работе непрыемнасці. Адзін мой аўтар, вядомы крытык, напісаў востры палемічны артыкул, а галоўнаму артыкул не спадабаўся, давялося тэрмінова рыхтаваць замену. Потым расказаў і пра іншае. Калі прызнаўся, што не можа спаць з жонкай, дык прыкмеціў у Ірыніных вачах не спагаду, а прыхаваную радасць, маўляў, уелася я табе ў душу. Гэта пройдзе. Нездарма, кажуць, жонка, як растаптаныя пантофлі, сцежку знойдзеш». Анатолі ўразіла гэтае грубае параўнанне. «Ну, моладзь пайшла, паліц у рот не кладзі», – падумаў ён. «Адно добра, пішуцца вершы, збіраюся ў бібліятэку, там ніхто не чапае, сяджу да позняга вечара, а жонка думае, што гуляю. Ну, а што ў цябе?» «Мне б твае клопаты», – уздыхнула Ірына. «Трывожна на душы. На ўсякі выпадак памірылася са сваім хлопцам?» «Не, Ірына яшчэ не памірылася са сваім сябрам і цяпер адчула, мірыцца давядзецца і класціся ў ложак таксама». Развіталіся даволі холадна. Аднойчы, калі дзеці заснулі, прыйшла жонка, пачала дапытвацца, хто тая прысуха, па якой ён сохне. «Да нікога ў мяне няма, вечарамі сяджу ў бібліятэцы». «Не спяшы мяне. І не смяшы. У бібліятэцы», – так ей паверыла. У голасе жонкі пачуліся слёзы. Яна рэзка адхінулася і выйшла. Анатоль ляжаў, думаў. Здаецца, па любові сыходзіліся, дзеці нарадзіліся. Усё разам нажывалі, і мову беларускую любіць. Ён ведаў, у творчых сем'ях бывае разлад і праз гэта. Праўда, вершы жонка чытае без ахвоты, але ў яе хапае клопату без іх. Перабіраў у памяці ранейшае жыццё і прыходзіў да высновы. Вінаваты ён, трэба рабіць нейкія крокі для прымірэння. А што з Ірынай? Няўжо ўсё? Няўжо скончылася такая прыгожая казка? І зноў перад вачыма паўставала хата, асветленая месячным святлом. Ірына танцуе, а потым яны цалуюцца. Трэба канчаткова вырашыць з Ірынай. Нарэшце пашанцавала з хатай. Сябра журналіст, які жыў бабылём пасля разводу, паехаў на 3 дні ў камандзіроўку, даў ключы ад кватэры. Анатоль кінуўся да тэлефона. Дзяжурная інтэрната не хацела клікаць Ірыну. Сяк так угаварыў. Ірына пачала адмаўляцца ад сустрэчы. «Няма часу, семінары, лекцыі, трэба рыхтавацца. Вось ключы ў кішэні. Не трэба мне нічога. Ты не арол, не звані болей, не хачу. Ірына, мілая, што здарылася? Няўжо ты не разумееш?» І раптам істэрычным голасам: «Пакіньце мяне ў спакоі, не лезьце ў душу сваімі капытамі». у трубцы пачуліся агідныя кароткія гудкі. Апошнія Ірыніны словы ляснулі нібы абухом па галаве. Ён сядзеў за рэдакцыйным сталом, наўмысна застаўся, каб дазваніцца. У скронях зашумела, патыліца зрабілася як чыгунная. Такога яму не казаў ніхто, і гэта прыгожая дзяўчына, якой ён прысвяціў выпакутаваны вянок санетаў, пра якую думае дзень і ноч. Доўга сядзеў Анатоль. Адчуў, што пачало ціснуць сэрца. Паплюся ў аптэку, купіў лідолу, прагна хапіў таблетку пад язык, ішоў па праспекце, нікога не бачыў. Потым ехаў тралейбусам. Дамоў ісці не хацелася, намацаў у кішэні ключ, заманулася паехаць у чужую кватэру, а мо патэлефанаваць даўняй сяброўцы, запрасіць туды. Не, такога жадання не было. Там ён мог быць толькі з Ірынай, а яна... Не, гэткія абразлівыя словы дараваць нельга, усё. Для яго яна болей не існуе. Памалу, як не сваімі нагамі, пасунуўся дамоў. Доўга не мог адчыніць дзверы, рукі дрыжалі ў галаве, затуманілася. Нарэшце ўвайшоў у кватэру. Да яго падбег Віцька. «Татка, добра, што ты прыйшоў. Задачку не магу рашыць. А што з табой? Ой, чаму ты такі бледны?» «А, захварыў я, сынок. Моцна захварыў». З кухні высунулася жонка. «Хвароба вядомая. Паглядзі на сябе, на каго ты падобны, зусім учарнеў». Ні слова не кажучы, Анатоль распрануўся, кінуў абыяк адзенне і кульнуўся ў ложак. Прачнуўся рана. У галаве шумела. У роце смажыла, але было і адчуванне, што выспаўся добра, прыняў душ, моцна захацелася есці, зварыў гарбату, знайшоў у халадзільніку кавалак каўбасы, зрабіў бутерброд са смакам, з'еў. Галава яснела. Пра Ірыну думаць не хацелася. Не будзе ён лезці ў душу сваімі капытамі. Удзень патэлефанавала ў рэдакцыю дачка, папрасіла, каб прыйшоў раней, задалі сачыненне. Увесь вечар сядзеў з ёй. Разам склалі план, потым Надя пісала. Ён чытаў, правіў, дачка перапісала на чыставік, прачытала жонка. Вельмі спадабалася ёй сачыненне, аж слязу пусціла. На другі дзень Анатоль таксама прыйшоў дамоў рана. На апошнія грошы накупляў каўбасы, сыру, смятаны, узяў і пірог з макам. Калі выклаў усё на стол на кухні, жонка ўзрадавалася. «Во, малайчына, я толькі збіралася ў магазін. Зараз бульбы звару, будзем вячэраць». Анатоль глядзеў беларускую панараму. Прыйшла Валя. Села побач. Анатоль і Валянціна пражылі разам амаль 15 гадоў. Здаралася і спрачаліся, і сварыліся. Але думкі аб разводзе ў мужа, мабыць, ніколі не ўзнікала. Праўда, ў апошнія гады наступіла пэўнае эмацыянальнае пахаладанне, і Анатоль усё часцей чуў вечара адвалі «не лезь, не чапай», затое маладыя прыхільніцы паэзіі проста ліплі да яго. Мабыць, гэтак сядзець Валі было нязручна. Яна ўкленчыла на дыванку перад ложкам, пачала пяшчотна гладзіць яго жывот. «Гэта ж я!» «Павінен стаяць на каленях», нібы апякла яго нечаканая думка. Анатоль прыўзняўся, прыхінуў жонку да сябе, і было ім хораша, як у мядовы месяц. О, якую хуткасць мае думка! Часам за нейкія імгненні чалавек акіне паглядам усё сваё жыццё. А ў той вечар, калі б пазіраў на дачку, якая сядзела каля грубачкі, а сам парадкаваў апенькі, Анатоль згадаў сустрэчы з Ірынай. Гэта ж неўзабаве 3 гады, як не бачыліся. Дзе яна? Што з ёй? Раптам вельмі закарцела высветліць, дазнацца пра яе лёс. Паўшчуваў сябе, што дасюль гэтага не зрабіў. Можна ж было з'ездзіць у лясніцтва. Там працаваў яе старэйшы брат. Бухгалтарка магла ведаць пра Ірыну. Памяць падказвала, што на пошце працавала яе школьная сяброўка. Вырашыў заўтра ж з'ездзіць. Спачатку на пошту. а потым у лясніцтва спытаць, ці можна выпісаць дроў. На пошце маладая кабета, пышнагрудая, з доўгімі рудаватымі валасамі, ветліва адказала на яго прывітанне. Анатоль чакаў, пакуль дзяўчынка купіла канверты. Жанчына у кухвайце заплаціла за электрычнасць. Для зачэпкі і ён папрасіў пару канвертаў. Разлічваючыся, нібы між іншым пацікавіўся, адкуль кабета родам, дзе вучылася. Спытаў і пра Ірыну, маўляў, некалі разам ехалі з Мінска аўтобусам. «Дык гэта ж мая школьная сяброўка», – ажывілася кабета. «Разам вучыліся. Была мінулым летам, з мужам прыязджала. Невясёлае было гасцяванне. А што здарылася? Бацьку пахавала. Не піў, не курыў, раптам памёр. 2 гады не дажыў да пенсіі. І ў самой Ірыны было няшчасце». Анатоль адчуў, як сэрца ёкнула, але нічога не сказаў, слухаў сумным, спагадлівым тварам. «Хлопчыка нарадзіла, а ён памёр у радзільным доме. І самую ледзьве выхадзілі, роды былі цяжкія. Ну, а цяпер выглядае добра, працуе ў школе, хімію выкладае. А муж геаграфію, здаровы, відны мужчына. Учора сястра яе забягала, у 10 класе ўжо. Такая дзяўчынёха вымахала вышэй за Ірыну. А вы, мусіць, вершы пішаце?» «Не, вершаў не пішу, не да іх. Я сантэхнікам працую». «О, для мужчыны найлепшая прафесія. Кавалак хлеба пры любой уладзе. А пра вершы я спыталася, ну, неяк...» Ірка неяк прызналася, што трэскалася па вушы ў аднаго паэта. Яна і прозвішча называла. Не запомніла. Ён быў старэйшы, сям'ю меў. Так у іх нічога не атрымалася. Яна і сёлета пра яго ўспамінала. Зайшлі 2 жанчыны ў чорных плюшаўках. Анатоль развітаўся і накіраваўся да выхаду. У машыне доўга сядзеў, не ўключаў матор. У лясніцтва ехаць расхацелася. Думкі блыталіся ў галаве. «Значыць, быў хлопчык. Мог бы жыць мой сын. Каб я тады паехаў у інтэрнат, усё магло перамяніцца. Дзе б мы былі зараз з ёй, з Ірынай? А мае дзеці? Валя?» У думках не было ўпэўненасці, што ён кінуў бы дзяцей з жонку, хоць тады быў гатовы на ўсё. Але ці пагадзілася б Ірына? Пэўна, падумала б пра яго на ўзрост. 17 гадоў розніца. І бацькі ці дазволілі б выходзіць за жанатага, ды яшчэ паэта? Анатоль усё больш пераконваўся, калі жанчыне прапанаваць на выбар спатканне з практычным здаровым мужыком ці шлюб з паэтам-летуценнікам альбо наадварот, то кожная выбера шлюб з практычным і спатканне з паэтам. Але адна клетачка крыжаванкі засталася пустой. Чаму так рэзка Ірына абарвала размову? Мо такім чынам вырашыла скончыць усё разам? І чаму на «вы»? Змякчыць грубасць? Насамрэч, усё было проста і празаічна. Ірына гаварыла па тэлефоне, калі да стала дзяжурны падышоў сябра ейнага кавалера і натапырыў вушы. Дзяўчына не знайшла іншага выйсця і знарок. Грубасць іканула. Хлопец расказаў сябру, той вырашыў, што канчаткова перамог невядомага саперніка. У Анатоля выйшла новая кніжка. Крытыкі яе дужа хвалілі. Вянок санетаў надрукаваў моладзевы часопіс. У акрыленага паэта выспявала грандыёзная задума напісаць вянок вянкоў санетаў. І з жонкай жыве дружна. Нават лепей, чымся раней. Калі згадваў Ірыну, то па-філасофску разважаў. Няшчаснага кахання не бывае. Раз яно было, гэта ўжо шчасць. Праўда, калі дазнаўся пра смерць немаўляці, так думаць перастаў. Крыжаванкі Анатоль болей не разгадвае. Як убачыць ромб ці квадрат з клетачкамі, дык уваччу паўстае Ірынін твар. сінявокае сонейка, клетачкі расплываюцца і знікаюць, нібы месяц за хмарамі. Гэтую гісторыю пра каханне я пачуў ад свайго даўняга сябра-паэта, з якім некалі працаваў у рэдакцыі. Потым даволі часта сустракаліся ў доме літаратара, павітаемся, перакінемся словам і разбегліся. А неяк дамовіліся паехаць у дом творчасці Іслач. На дварэ быў пачатак вясны, час, калі абуджаецца прырода, калі ў чалавека нараджаюцца новыя ідэі і спадзяванні. Раз дачакаўся вясны, то будзе жыць і радавацца далей. Вечарамі мы шмат хадзілі з сябрамі па лесе, гутарылі пра ўсё на свеце. Вось пад вясновы пошум дрэў я і выслухаў споведзь пра каханне, якое пачалося з разгадвання крыжаванкі. Вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Левановіча «Крыжаванка». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.